Hello, party people! Bună seara! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix, ediție de vineri, ediție de weekend, iar astăzi cu voi sunt DJ Young și Olix in the Mix, cele mai hot piese ale momentului pe care le mixăm pentru voi cu mesaje și cu dedichisuri care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Începem partiul de azi cu Nicole Sherry, Memories. Avem piesă nouă de la Calvin Harris, Thinking About You, iar apoi era Luca, Surrendered My Love. Este weekend la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I'm done.

Surrendered My Love la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Uite și două mesaje alese dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Bună băieți, sunt Bogdan din Bihor. Vă ascult cu maxim interes în fiecare seară. Aș dori și eu un delichis pentru iubita mea Oana. Te iubesc mai mult decât poți tu să crezi. Vă rog să-i puneți piesa ei preferată a lui Robin Thicke. Și Mariana din Piatra Neamț îi spune la mulți ani tatălui ei: te iubesc foarte mult, să fii fericit și să știi că mă gândesc în fiecare clipă la tine. Red Dawn și Cream Belele, versiunea Club Mix semnată Marvio and Florenzo. Avem Robin Thicke, Blurred Lines, o piesă pe care ne-ați cerut-o. Și apoi avem Antonia Jamea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Astronomic privind, frustrarea își face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă jungla viața e crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. talking best. Everybody get up. Can't let it get past me. Jamea la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe site, pe kissfm.ro. Acolo găsiți o mulțime de secțiuni, artiști invitați în studio, hot news, videoclipuri fresh și inclusiv clasamentul Fresh Top 40. Dar avem și podcasturile emisiunilor. Pentru Kiss Kiss in the Mix e mai simplu să accesezi kissfm.ro/kkm și îți apare toată lista pentru play sau download. Vama, perfect fără tine. Imediat Deep Central, sus până la cer. Și apoi Smiley și Alex, dincolo de cuvinte. Din nou un club mix semnat Marvio and Florenzo. DJ Young și Olex in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga fără tine, draga mea, draga e mai bine, draga mea, draga am timp și pentru mine, draga mea, perfect, draga mea, draga nu mă doare, draga mea, draga piesa asta, draga mea, draga o gând în drum spre mare, draga, draga mea, te-am înșelat. Declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. E supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare. Sus până

/KKM. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim, I let you see the part. Kiss in the Mix, dar rămânem cu voi până la 10 și alegem acum alte două mesaje. Hello băieți, sunt Cristian din Giurgiu. Vreau să vă spun că iubita mea Cristina vă ascultă cu radioul la maxim și de aceea am zis să-i fac o surpriză, să-i fac o dedicație și să-i spun că o iubesc foarte mult. Uite o surpriză foarte drăguță. Pe OpFix am pregătit Major Lazer, Get Free. Cu voi DJ Young și Olix in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss FM. Thank you.

Kiss Kiss in the Mix, dar pe 9 fix începem o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate și printre ele, bineînțeles, dedichisuri. Vă așteptăm mai departe și pe facebook.com/KissFM România la postarea Star Dedichisuri și, desigur, pe site, pe kissfm.ro. Asculți doar hituri! 9 fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Honor.

Piesă nouă semnată Caira, Besame, la Kiss Kiss in the Mix. Salutăm gașca nebună de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM suntem o mare familie, peste 1.200.000 de chisomani. Puțin mai încolo alegem alte mesaje și de acolo de pe wall. Între timp, Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor, Galez, Se La Vie și o piesă foarte tare apoi de la Emily Sande, Read All About It, remixul John Junior. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex, asculți doar hituri. لي بالشرب الخفيه وقال لي على ليبيا وقال لي انت نيا غير راها نصرانيه لازم الجرح يبرى بالدواء صارت تكون جميله يا الحبيبه Yeah.

pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cochet, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. People, Kiss Kiss in the Mix la final, dar weekendul merge mai departe. Mâine și duminică seara vă întâlniți la Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și DJ Jonesy. Iar noi ne reauzim luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, DJ Young și Olex. Să aveți parte de un super weekend, distracție plăcută și mega petreceri. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.